Evet, Ümit Metin'le beraberiz. Akort'un mekanındayız. Magenta Bulvarı üzerinde. Kendisine ulaştık. Zaman ayırdım size. Teşekkürler öncelikle Ümit Bey. Rica ederim. Hoş geldiniz. Evet, sizi ofisinizdeyiz. Akort'u konuşmak istiyoruz. Hafta sonu Getirdiğin etkinlikleri içerisinde uzun süredir yayın yapan Arkan Siyer programının da bir bölümü var. Bu çerçevede esasında Akort'u konuşmak istedik. Arkan Siyer'in bağlı bulunduğu mecra. Evet, nedir Akort, açılımı nedir? Oradan başlayalım. Ne zaman kurulmuştur? Siz dediğiniz gibi Arkan Siyer yayınları, ki 92 yılından beri yayın yapan bir radyo, Akort'un bir faaliyeti. Akort 1981 yılında burada oturmak olmayan insanlar tarafından yürütülen bir mücadele sonucu, mücadele biçimi ne yazık ki aşk grevi oldu. Bir 30 gün aşk grevi yaptıktan sonra o eylemi sürdüren, liderlik yapan insanlar tarafından kurulan bir dernek. Siz ne kadar süredir buradasınız burada? Akort'ta mı? Paris'te. Paris'te. Benim biraz farklı, 25 yaşına itibaren geldim Fransa'ya. Yani hem birinci kuşak sayılmam, hem ikinci kuşak sayılmam, ara kuşak diyebiliriz ona. 5 yaşına itibaren Fransa'da yaşıyorum. Ailemin buraya gelip 72 yıllarında falan gelip burada ekonomik nedenlerine yerleşmesinden itibaren burada olduk. Bu mücadelenin nedenleri bir insanlar oturmasız Fransa'ya gelmesi. Çünkü 1974'ten itibaren Fransa ve tüm Avrupa sözde yeni iş alımına durdurdular. Ve resmi olarak gelmek mümkün değildi. Ancak Fransa'nın ve Avrupa'nın ekonomilerinin ihtiyacına göre gelmeleri devam etti. Yani Fransa'da mesela özellikle Paris ve Paris civarında gelen Türkiyelilerin çoğunlukla konfeksiyon sektöründe çalışması yapıyordu ve çalışıyordu insanlar, ama ne koşullarda çalışıyordu. Oturmasız olduğu için herhangi bir sosyal hak, herhangi bir sağlık konusunda herhangi bir yardım almadan, patronların eline bakan, çalışıp da parasını alamayan, korkuyla yaşayan, işte 10-12 saat, 15 saat iş çalışarak ve iş yerinde kalıp yatmakla, yani ev yok orada kalan, ona karşı bir mücadeleydi. 1980'den bahsediyoruz. Daha sonra 1900 Cunta'dan itibaren tüm Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de gelen mültecilerin büyük bir sayısal olarak gelişi oldu Fransa'ya. Elbette ki bizim işçilerimiz de bir şekilde kısa vadeli bakıyordu. Buradaki çalışmalarını gelip kısa zamanda çalışıp para biriktirip ekonomik durumlarını düzelttikten sonra Türkiye'ye dönmekti. Ondan sonra mültecilerin gelmesine birlikte esas olarak politik amaç, politik faaliyet Türkiye yönelik, yani bir şekilde yeni kaçtıkları bir dönem için kaçıp daha sonra mücadeleyi sürdürmek üzere veya Türkiye'deki haksızlıklara, işkencelere karşı mücadele etmek için bir ara geliyorlar. ve bir şekilde Türkiye'deki siyasi arenada yer almış, değişik fikirleri olan, gruplarla ilişkisi olan insanlar. Akor'da bu bir grup insanın bu çerçevede içinde yer aldığı bir dernekti. O nedenle aynı zamanda buradaki insanların sosyal dil sorunlarının etrafında faaliyet yürütürken de ve bunu sadece Türkiye'ye yönelik değil, aynı zamanda bunu kısa zamanda diğer göç topluluklarla birlikte değişik zeminlerde bir araya geldi. İşte bu Afrikalılar olsun, Cezayirliler olsun, onlarla birlikte buradaki göç mücadelesine katıldılar. Yani o bir şekilde sadece Türkiye ayağı yoktu. Buradaki göçmenlere yönelik faaliyet içinde aktif bir şekilde bulunduk. Diğer taraftaysa dayanışma faaliyetleri. İşte Türkiye'nin yapılan insana eline ilişkin buradaki insanlar duyar hale getirmek, insanlara buradaki kamuoyu ulaştırabilmek bakımında faaliyet yürütülüyordu. Ve maddi olarak Türkiye'deki insanlara bir şekilde bu ayak, iki ayak üstünde faaliyet yürütüyordu. Akor'un biraz özel bir tarihçesi var. İçinde bulunduğu teşkilat diyebilirim. Kendi içinde bir tartışma oldu. İşte Avrupa'da başlayarak 1985 yılında artık bu mültecilerin içinde esas olarak artık burada yaşadığımızı ve Türkiye'nin ilişkimizi en azından Türkiye'deki insan hakları konusunun ötesinde bir örgütsel bir ilişki olmaması gerektiğini, yanlış olduğunu ve o bakımda politik olarak dünya bakışlarımızla, kimliklerimizle birlikte Fransa'da, bulunduğumuz yaşam içinde politik olarak mücadele edebilmek tartışması çıktı. Bu fikirlerimizle birlikte buradaki bir Fransa'da sivil toplum elemanları olarak Fransa yönelik dünya bakışının uygulanması gerektiğini savunduk. Ve o yıldan itibaren esas olarak göç hareketi içinde, göçmenler içinde, tüm mücadele içinde yer aldık. Burada bir Türkiye'lilik bazı etrafında bir ara gelmeyi, işte Kürdüyle, Türküyle, Ermenisiyle, Alevisiyle, Sünnisiyle birlikte ve bu çok bir yankı bulmadı. Yani çok toplumun geldiği yerle, toplum bir kısa zaman olmuştu Fransa gelişi ve bizim bulunduğumuz nokta çok ayrıydı. Ayrı olduğu gibi bulunduğumuz ortamda dışlanma oldu. Yani solcuların büyük bir kısmı tarafından ne oluyor size? Devrimi bıraktınız, şunu bıraktınız bir dışlanma oldu. Bu arada hala ilk kurulduğu dönemden mi bahsediyorsunuz? Yok, evet, 85. Yani 85. 85'ten sonra başlıyoruz. Böyle bir dernek esas olarak işte buradaki sivil toplum örgütleri içinde birlikte sadece göç olayı değil ama buradaki işte bildiğimiz forum sosyal çerçevesinde olsun, buradaki genel görevlileri bazında olsun mümkün olduğu kadar Türkiye'lileri buraya çekebilmek. Bunu çekerken de neden yani bu dünya bakışı varken neden bir göçmen derneği kurulması gerektiğini geldiğimizde biz tek tek kendi deneylerimizde ve örgütsel deneyimizde gördük ki buradaki Fransız solu bile bize farklı bakıyor. Yani göç olayını bizim gibi elbette yaşamadığı gibi ve daha fazla bir paternalist yukarıdan aşağıya böyle merkezci bir şekilde bir tarz vardı. Burada sonuçta bu toplum içinde sosyal, ekonomik sorunlar etrafının yanında bir dışlama, bu toplumda ayrı, bu toplumda farklı olanlara yapılan bir uygulama var, politika var. Bu resmi olarak devlet tarafından yürütülen bir yanı var, hala yürütülüyor. İkiye toplum içinde sinmiş bir kültürel bir yaklaşım var. Bunu biraz bir şeye benzetiyoruz, kadın olayına. Bir azınlık var, bir azınlık sorunu. Ve o nedenle bu azınlık kendi içine kapanmak açısından değil, yani azınlığız, iyiyiz, en mükemmeli biz cemaat örgütlemesi değil, tam tersine bu azınlığın sorununu getirerek yani ileride çözülecek yeni bir Paris, Fransa varsa bizim düşüncelerimizde ki bu sadece göç olayı değil, yani sosyal, ekonomik, kültürel boyutuna birlikte bir koalisyon içinde bize fikirlerimizi getirebilirim. Ama sonuç olarak biz kendi sorunlarımız etrafında örgütlediğimiz takdirde bizim adımıza konuşan ve esas olarak bizim sorunu ortaya koymayan bir durum var. Irkçılık var. Fransa solun kendi içindeki milliyetçilik mi diyebiliriz, ırkçılık mı diyebiliriz konusundaki takıntısı. Bu sadece Fransa solu değil, başka Türkiye'ye baktığımızda Türkiye için de geçerli ama ancak biz bunu daha erken başladık. Yani bu durumu müsait, ortam daha müsaitti ve o bakımda o partiler yanında, sendikalar yanında, Fransız sivil toplumun yanlarında ayrıca göçmen topluluklarının kendi örgütlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Hala düşünüyoruz. Yani bu önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü özel sorunlar, özel ihtiyaçlar var. Aynı dili konuşuyoruz. Bir kültür, aynı kültürde geliyoruz ve aynı kültürü seviyoruz. Aynı müzikleri dinliyoruz. Bu bizi bir ara getiren bir olay. Olumlu bakımda. Olumsuz bakımda aynı sorunları paylaşıyoruz. Yani Türkiye'lilerin bir cemaat örgütlemesinin ötesinde ki biz cemaat örgütlemesi karşıyız. Kendi sorunlarını, kendi ihtiyaçlarını giderebilecek kurumların yaratılması işte bir radyo yayını şart. Yani bu biz gökkuşağını yaparken bu artık kurumlaşması lazım. Yani dernekten bağımsız. Ama bunun ne maddi imkanı bulabildik, bunun ne Almanya değil sonuçta insani olarak da çok şey yok. Ama bu şekilde düşünüyoruz. Bu kurum içinde, bu toplum içinde kurumlarımızı yaratalım. ana dil eğitimi sana dili, radyosa radyo, işte 8 yıldan beri bir film festivali yapıyoruz. Buna benzer faaliyetlerden, bu faaliyetlerde birinin kendi amacı şeklinde kurumlaşması, ama bu kurumlaşma Türkiye'ye göre değil, buradaki kurumlar içinde bir kurum olması. Onlardan biri olsun, onlardan farklı değil ama onlardan biri olmasın kavgası veriyoruz. Kabul ettirmek bakımında onun mücadelesi veriyoruz. Şu anda 10 yıl geriye gittiğimizi görüyoruz. Yani göçmenlerin Fransız toplumun içindeki yerleri, hukuki olarak yerleri ve güncel olarak yaşadıkları dışlanmaya baktığımızda. Somut olarak nasıl bir karşılaştırma yapabilirsiniz bu noktada? Yani mesela şey geliyor, 1989'dan itibaren yani duvarların düşmesiyle birlikte Avrupa'nın diğer ülkeleri, özellikle Güney'e ilişkin yeni duvarların örülmesi, kendini koruması. Fransa mesela, Fransa baktığımızda Fransa bir göç ülkesi. Yani Almanya'ya karşılaştığımızda Fransa'da 1986'ya kadar Fransa doğduğundan itibaren aileniz Fransız olmasa bile Fransız vatandaşlığı alabiliyordunuz. Yani Fransa'nın bir entegrasyon ötesinde bir asimilasyon politikası vardı. Yani bu gruplar tanımayan, tek tek bireyleri tanıyan ve hiçbir şekilde azınlık kelimesini ağzına almayan bir Türkiye'deki gibi öyle bir yaklaşım vardı. Ve artık yani bir asimilasyon politikasından vazgeçip bir dışlama politikası yavaş yavaş oturduğunu söyleyebiliriz. Bugüne baktığımızda yani o dönemde başlayan. Bugün artık açık açık bir dışlama ve getolaşma ve bu getolaşmayı, bu dışlamayı kurumlaştırma şeklinde var. Mesela devletin daha önceki politikaları, yani biz burada akor olarak Fransız devletinde maddi yardım alıyoruz. Bir sivil toplum olarak buradaki faaliyetlerimizi etrafımızda maddi imkanlara yatıyoruz. Bizim gibi dernekteki ne layık diyen dernekler, insanların o toplum içinde yer almasını sağlayan derneklerin şeyi değişti. Devletin bakışı değişti. Daha fazla cami etrafında, kendi içinde kalan örgütlerin daha önemli olduğunu düşünebiliyor mesela. Böyle bir şey var. Bu sonuçta insanlarda nasıl yansıyor? Bunu mesela Türkiye'ler için 2001 yılında işte bu Ermeni soykırımından ilgili tartışmalar sırasında, daha sonra da Avrupa'ya müzakereyle başlamasından ilgili Fransa'da, yani çünkü Türkiye'de şey yaşıyordu. Göçmenler sorunu bizi ilgilendirmiyor. Yani bu göçmenler sorunu, Arapların sorunu, biraz ırkçı yaklaşımla birlikte. Ve onlar da hak ediyorlar. Yani bizim öyle bir sorunumuz yok. Fransız toplumu bize ayrı yapıyor, bakıyor. Bu tartışmalara baktı ki Fransız toplumu Arap veya Türk ayrımını yapmıyor. Sonuçta bakış aynı bakış. Ve diyebilirim ki mesela biz tüm bu 10-15 yıl boyunca kendi gökkuşağı etrafında mesela, ki gökkuşağı daha önce burada yaşayan ikinci kuşağın sesiydi. 5 kişiden başlayan 20 kişiden devam eden bir faaliyetti. Ve bu faaliyet etrafında 1500 kişiye yakın insanın bir ara geldi. Yaptığımız eğlencelerde bir ara geldiği bir kurumdu. Ve bu orada somut olarak geliyorlardı insanlar. 1500 kişiye baktığımızda bunun içinde sağcısı, solcusu, Kürdü, Alevisi. Öyle biraz o kimliklerin üstü bir kimlik olabilmiştik. Bu kimliği de Türkiye'lik olarak yapmıştık. Bazı dünya bakışımız işte seksizme karşı olarak, dünya bakışımız ırkçılığa karşı olarak. Bunu yaratabilmiştik ve insana açıktı. Şimdi öyle bir şey gördük ki bu taşlardan sonra herkes kendi içine kapandı. Kürttür, Alevi'dir, Türktür. Böyle bir olay oldu. Bunun nedeni de şey sonuçta, yani Türkiye'de insanlar diyor ya işte artık biz ne yaparsak yapalım, bizi Avrupa'ya almayacaklar. Bizim yıllardan beri buraya artık biz buralıyız. Buralı gibi davranmak, bir yurttaş gibi davranmak gerektiriyor. Artık insana biz ne yaparsak yapalım, bizi kabul etmiyorlar. Biraz önce söylediğiniz esasında yani devlet politikası olarak gettolaşmayı bir şekilde göçmenler de esasında o süreç içinde benimsiyorlar ya da götürüyorlar. Şey artık onu koruma olarak alıyorlar. Yani çünkü bir şekilde kabul, bir kimliğe ihtiyaç var. Yani bu kimlik, bir üst kimlik olmuyorsa, yurttaşlık kimliği olmuyorsa. Buradan Akort'un bu güncel haline geçersek, sorunun analizini koyduktan sonra ortaya, Akort şu anda nasıl örgütlenmeyi düşünüyor? Hani esas olarak hangi kollardan? Akort'un ötesinde şey, yani genel bir sorun bulunduğu noktada düşünmek gerektiğini düşünüyoruz. Yani bu bu dönem milliyetçiliğin, bu dönem kendi içine kapanma, fundamentalizmin yükseldiği bir dönem. Evet. Yani bu dünyanın her tarafında olduğu evet. gibi işte bu özellikle buna artı olarak yaşanan ekonomik krize baktığımızda 2008'den itibaren ciddi bir şekilde insanlar kendi geleceğini korkuyorlar. Evet. Böyle bir korkuyla yaşayan insanlar daha kapalı oluyor yeniye, farklılığa. Özellikle ayrıca Sarkozy gibi bir başbakanın da bulunduğu bir ortamdaki bunu özellikle 2012 seçimleri ön hazırlık olarak 2 yıldan beri ve aslında 2007'den itibaren o göçmen diren kan sorunu getiriyor. Göçmen eşittir, terörizmdir mantığıyla. Böyle bir öyle bir politik manevra var. Bunun üzerine 2005 yılında yaşanan bu mahallelerdeki evet. isyan. Yani benim gördüğüm kadarıyla yani Akor gibi derneklerin bir maddi yardımları kesiliyor. Devlet tarafından desteklenmiyor bir. Banliyölerde daha küçük çapta faaliyet yürüten derneklerin tümüyle yok olması söz konusu. Yani artık konuşarak, faaliyet yaparak kendi ifade etme ötesinde artık şey bırakılıyor, şiddet bir şekilde, şiddetin dışında herhangi bir kendi ifade etme imkanı bırakılmıyor. Durum yani bu bakımda çok tehlikeli, yani korkutucu. Yani şiddet olayların işte Norveç'te gördük. Bunlar evet, benzeri insanlar, evet. atmosfer. Ve atmosfer olduğu gibi artık eskiden bir ırkçı söylem demek, bunu cesaret isterdi açık açık söylemek. Artık o cesaret ihtiyacı yok. Gerçekten resmi. Açık açık evet. herkes söyleyebiliyor. Öyle bir korku da yok. Ve Türkiye'lere baktığımızda hala Türkiye'de yaşıyormuş gibi bir mantık var. Ayaklar, evet. ayaklar burada, kafa Türkiye'de. Ben de onu soracaktım esasında. Akor'un ulaşabildiği yani bu bölgenin içinde, çünkü banyolarda artık tabii. bittiğini söylediniz, daha küçük kütlenmenin, fakat burada mesela ulaşabiliyor musunuz Türkiye'li göçmenlere? Ya bizim şey avantajımız olarak? Var. Yani biz yaptığımız faaliyetlerle bir tüm ailenin ihtiyaçlarına yönelik cevap verebiliyoruz. Onun için ailelerinin okul mu olsun, anın içinde olsun. Maddi olarak mı? Yok, faaliyet olarak. Ha. Faaliyet olarak yapıyoruz. Buna geliyorlar bir şekilde. İki, Akora gemileri diğer deneklerden biraz daha şey, çünkü bir nötr olduğunu biliniyor. Meşruiyeti var. Yani bunlar önemli. Ancak bunu politik bir şeye, yani gençlerle 92'den işte 2001'ine kadar böyle bir mücadele yaratabildik. Yani bu ki buna daha fazla tepki soldan geldi. Yani çünkü orada kendi insanları gelebiliyordu oraya. Böyle bir çatışma var sonuçta. Böyle bir çatışma var. Herkes bulunduğu yerde, bulunduğu insanları bir şekilde korumaya yönde şey var. Yani benim gördüğüm, yani bir ilpazeye baktığımızda Türkiye'li sol artık yok sayılabilir burada. Çok fazla eski şeylerin dışında, artık o insanın eskilerin dışında yeni örgütleme yok. Hı hı. Bunun tersini Müslüman topluluğu, İslami şeylik bir söylem dönüştürebildi. Artık Türkiye'de değil, buradaki bir Müslüman olarak bir kimlik çıkardı, bir üst kimlik çıkardı. Bu kimlik burada ayakları üstünde. Şey, ne kadar Türkiye'nin ilişkisi olsa bildi ama buradaki insanlardan, gençlere önerdiği, artık biz Fransız Müslümanıyız diye bir söylemi var. Hı hı. Diğer tarafta milliyetçiliğe baktığımızda, MHP'ye baktığımızda en iyisi biziz. Ki şu anda bir şu andaki ortama biraz şey yapan durum böyle. Bizim burada yaratmaya çalıştığımız, inanmaya çalıştığımız artık bir bazı değerlerin, her şeylerin var olması. İşleyiş olarak olsun, dünya bakışıyla olsun. Artık bir yani nemat şey değil, yani böyle kitlesel bir faaliyete dönüşecek bir şey yok. Bir nemat değil. İnsanlara bir şekilde bir yeni bir politik kimlik, politik bir kültür paylaşarak, yaparak vermeye çalışıyoruz. Bu şu anda radyo etrafında olsun. Şu anda buradaki festival faaliyetlerinde olsun. Festival dediğin sinema festivali. Sinema festivali. Dönem dönem maddi imkanımız olduğu takdirde, mesela işte bu mahallede Küçük İstanbul Şenliği yapıyoruz. Bahsettiğim şeyde. Türkiye'lerin ne oldu mahalle. Bir sokak şenliği yapıyoruz. Bunu yaparken işte Türkiye'lilerin, değişik grupların orada olmasını sağlıyoruz ama sadece Türkiye'liler değil, orada işte bulunan diğer topluluklardaki grupları dernekleri katmaya çalışıyoruz. Ve bir arayış zemini sunuyoruz. Yani kimse de şu anda bir reçete yok. Yani bizim kaygımız orada. Biz halkımız ve tüm halklar bir şekilde reçetelere sarılırlar. Bayrağa sarılırlar, reçete kitaba sarılırlar, şuna sarılırlar. Böyle bir alışkanlık var. Böyle bir olgu olduğu takdirde bizim gibi bir dernek kalkıp gelin bir ara düşünelim. Bu toplumu nasıl katılacağız? Ne biçimde katılacağız? Toplumdaki yerimiz nedir? Buradaki sivil toplum örgütlerinden ilişkimiz nedir? Konuştuğumuzda biraz farklı kaşıyor. Yani çünkü insan bir çaba harcaması gerekiyor. Ama en doğrusu bunun da olduğunu inanıyoruz. Peki Ümit Metin, çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Sağ olun. Çalışmanıza başarılı. Çok teşekkürler. Bu arada Arken Seal'in programının belki de İstanbul'da dinleyicilerimiz için de internetten dinlenebildiğini hatırlatalım. Çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar.